Maikling message lang po tungkol sa story na ito. Masasabi ko na isa ito sa pinaka-special na story dito sa channel natin. Sa kadahilanang ito ang pinakaunang true story na ipinadala ng isa sa mga listeners natin. Sa kasamaang palad, isa ito sa mga na-delete. Kaya ngayon, inulit ko ang pagnanarate ko ng story na ito. Kasi talagang baguhan pa lang ako nun. Bakit special sa akin ito? Kasi po, 2 weeks pa lang ang channel na ito noong pinadala ang story na ito. Nasa 230 subscribers pa lang ako nun. Kaya para kay Ma'am Shy, ewan ko kung nakakapakinig ka pa sa mga stories ko. Eto na po, ire-re-upload ko na ang story mo. Pasensya po at nadamay ito dun sa mga dinilit ko dahil sa nagkaroon ng issue sa monetization. Maraming salamat po at nagtiwala ka sa channel ko noon. Kahit nag-uumpisa pa lang ako at wala pang gaanong audience ang Pinoy Creepypasta. Sana po magustuhan yung lahat. Good day po. Marami po akong gustong i-share na kwento. Habulin daw po kasi ako ng mga engkanto at espiritu. Kaya nagpaparamdam sila sa akin simula bata pa ako. Di ko sila nakikita. Kalimitan, nararamdaman at naririnig ko lang sila. At kung may makita man ako, di ganun kadalas at ipinagpapasalamat ko yun kahit papano. Ito po yung unang naisip kong i-share sa inyo. Gusto kong i-dedicate ito in memory of my lolo. Birthday niya po kasi ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Shy. March 2015, nung simulang magkasakit si lolo. Wala na ang lola ko at karamihan sa mga tito at tita ko ay nasa abroad. Napagdesisyonan ng mga tita ko na ako ang magbabantay kay lolo dahil wala pa akong trabaho noon. Ako daw muna ang magbabantay habang wala pa silang nakitang caregiver. Siyempre pumayag ako. Close naman kami ni Lolo. And I think na mas mabuting pamilya niya ang magbabantay sa kanya kesa ibang tao. Around that year, kapag nagkakasakit si Lolo, gumagaling din siya kaagad. Biro ng mama ko baka daw may anting-anting si Lolo kasi mabilis gumagaling. Biro naman sa akin ni Lolo, kaya daw siya gumagaling agad kasi binabantayan daw siya ni Lola. Tinatabihan daw siya sa kama sa gabi at kapag gumigising daw siya sa umaga, may kumot na siya. Si Lola daw ang naglagay nun sa kanya. Alam kong nananakot lang siya pero di naman effective sa akin. Kasi naisip ko, kung totoo nga, eh Lola ko naman yun. Dumating ang 2016 at napadalas ang pagpunta ni Lolo sa ospital. Halos kada buwan ay kailangan niya ng check-up at na-admit na siya sa ospital. Noong umuwi yung isa sa mga tito ko galing abroad, napagplanuhan namin na sila tita at tito ko ang magbabantay sa kanya sa umaga at kami ng mga pinsan ko sa gabi. Masaya, parang slumber party gabi-gabi kapag tulog na si Lolo sa kwarto niya. Doon kami sa labas ng kwarto ni Lolo natutulog, sa may sopa at sahig ng sala. Madalas nakakatulog kami kaagad, pero isang gabi hindi kami dalawin ng antok. Ang kasama ko noon sa pagbabantay, yung pinsan kong si John at yung girlfriend niya noon na si Angeline. Naisip nila na bakit di kami mag-food trip habang nagkukwentuhan. Total, maaga pa naman. Mga 9 PM pa lang nung nakatulog si Lolo. Sinilip ko sa kwarto si Lolo. Mainit ang panahon noon kaya nakapajama at pedyas lang siya. Kapag taglamig naman, balot na balot siya ng jacket at kumot. Malakas siyang humilik at dahan-dahan kong isinara ang pinto. Sabi ko sa pinsan ko, magmadali kami kasi baka magising si Lolo at hanapin kami. Bumili kami sa 7-Eleven, nakatapat lang ng bahay ni Lolo. Pumili kami ng kung ano-anong junk food. Tapos si John, isiningit ang beer. Tagdalawa daw kami, chill lang daw para makatulog daw kami kagad. Sabi ko, nagdahilan pa siya. Eh ang point nga ng food trip dahil di kami makatulog. Pagbalik namin, sumilip ako agad sa kwarto. tulog at humihilik pa din si Lolo. Walang nagbago sa posisyon niya sa kama. Pagbalik ko sa sala, binuksan na ni Jan yung mga pagkain na tinumin namin. Si Angeline naman, pumili na ng channel na papanoorin namin. Ewan ko ba pero naisip ko lang, kung buhay si Lola, di yun papayag sa mga trip namin. Medyo strict kasi ang lola ko at ayaw niya na nagiinom ang mga apo niya, lalo na yung mga babae. Nagsimula kaming mag-enjoy sa palabas sa TV, sa kwentuhan at sa pagkain. Nung tumingin ulit ako sa orasan, mga 11 PM na. Tig isang bote pa lang ang nauubos naming beer. Mas marami yung kain ng junk food at inom ng soft drinks. Sabi ni Jan, sana daw gabi-gabi ay ganun ang trip namin. Pagkasabi niya nun, kinabahan ako bigla. Napatingin ako sa pinto. Yung pinto nila Lolo, matindi ang security. 5 lock. Yung pinakataas, may hook. Yung tatlong magkakasunod sa gitna, isang disusi, isang dekabig, at yung pinaka-doorknob. At yung pinakababa naman, inaapakan para mag-lock sa sahig. Yung tatlong magkakasunod na lock lang ang nilock namin. Di ko alam kung bakit kinukumbinsi ko ang sarili ko na safe kami dahil sa mga lock ng pinto. Di ko alam kung bakit at ano ang kinatatakutan ko. Bukas pa rin yung TV, pero di ko na maintindihan yung pinapanood namin. Kasi mabigat at kakaiba na talaga ang nararamdaman kong takot. Para bang may kung anong paparating at masama ang gagawin sa amin. Biglang natahimik yung dalawa. Bakit? Tanong ni Jan sa akin. Sabi ko, parang may kakaiba. Sabi ni Angeline, nararamdaman mo din, Ate Shai? Napatingin ako sa kanya. Dahil di lang pala ako ang nakakaramdam ng kakaiba. May narinig ako na yabag sa hagdan. Yung bahay kasi ni Lolo, nasa taas ng talyer niya. Merong hagdan bago makarating sa pinto. At yung bahay namin at bahay ng mga tito ko, magkakasunod sa likod ng talyer. Bali nasa isang compound lang ang mga bahay namin. Tahimik lang si Jan at nakikinig lang din si Angeline. Tinanong ko sila kung narinig nila yung yabag. Hindi daw. Bigla kong narinig na may dalawang boses ng babae na parang nagbubulungan. Natakot na ako at napahawak sa braso ni Angeline. Dahil nakita ni Jan ang reaksyon ko, tumabi rin siya sa amin sa sofa. Sino yan? Tanong ko sa may pinto. Walang sumagot at natigil ang bulungan. Kuya? Tanong ni Jan. Baka daw kasi si Kuya Jamie lang at tinatakot kami. Nakaupo ako sa gitna ni na Angeline at Jan. At napag-usapan namin na imposibleng may aakyat pa kay Lolo. Dahil tulog na ang mga tito at tita ko. Kung aakyat sila, bubuksan muna nila ang ilaw sa hagdan dahil madilim sa talyer. At wala namang makakapasok sa talyer dahil sarado na ang malaking gate. Bigla kaming natahimik at nanlaki ang mga mata namin sa sumunod na nangyari. Pumihit ng mabilis ang doorknob. Parang may nagpupumilit buksan ang pinto. Sa sobrang bilis, nag-unlock yung doorknob. Muntik na kaming mapasigaw. Buti na lang at may dalawa pang lock yung pinto. Takot na takot kami at yakap namin ang isa't isa. Ramdam ko ang malalamig at nanginginig na balat ng dalawa. Mga 5 minuto kaming nakatingin sa pinto habang pinagmamasdan ang mabilis at walang tigil na pagpihit ng doorknob. At nang tumigil ang pagpihit, narinig ko ulit saglit yung bulungan. Naglakas loob si Jan na sabihing, "Kuya naman, huwag ka naman manakot." Pero walang sumagot. Naisip ni Jan na tawagan si Kuya Jamie sa landline nila para alamin kung siya nga ba yung nananakot sa amin. Nagmadali siyang mag-dial sa telepono. Nanginginig at halos malimutan ang landline number nila. Sumagot naman agad si Kuya Jamie. "Hello? Kuya, ikaw ba yun?" Tanong ni Jan sa kabilang linya. Habang kinakausap niya si Kuya Jamie, nagmadali naman akong silipin si Lolo sa kwarto niya. Tulog pa rin naman pero may napansin ako. May kumot na si Lolo. Naisip ko tuloy, hindi kaya si Lola ang nananakot sa amin? Dahil ayaw niya na may nagiinom sa bahay nila. Pero dalawang boses yung naririnig ko. Sino yung isa? Bumalik ako sa pagkakaupo sa sofa. Si Angeline ayaw umalis sa pagkakaupo niya. Pinilit ni John na paakyatin si Kuya Jamie sa bahay ni Lolo. Nang makita namin na magbukas ang ilaw sa may hagdan at narinig ang boses ni Kuya Jamie, napanatag ang loob namin kahit papano. Pinagbuksan namin siya ng pinto. Yung doorknob naka-unlock nga talaga. Wala naman daw siyang nakita o nakasalubong sa pag-akyat niya sa hagdan. Tinatakot lang daw namin ang mga sarili namin. Ikinuwento ko lahat sa kanya habang chine-check niya ang mga lock ng pinto. Nangilabot kami sa sinabi niya. Eh kung totoo nga na pumihit yung doorknob tapos nag-unlock, di kayang buksan yun nang nasa labas. Ibig sabihin, nasa loob yung nagbukas.